کیا چار رکعتی سنت قبلیہ کے پہلے قاعدے میں تشہد کے بعد درود شریف اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھنی ہوتی؟ سنت موقعہ جو ہے جیسے ظہر کی چار رکعت قبلیہ جو سنت ہے وہ سنت الموقعہ، اس میں پہلے قاعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے، تیسری میں ثنا بھی نہیں پڑھیں گے، جبکہ عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ یعنی پہلے کی جو چار سنتیں ہیں وہ غیر موقعہ ہیں، ان میں پہلے قاعدے پر التحیات تو پڑھیں گے اور تیسری رکعت میں ثنا، اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ تو یہ جو سنت قبلیہ عصر و عشاء کی ہے نا، اس کے قواعد مسائل جو وہ نفلی نماز کی طرح ہیں، مثلا چار رکعت عصر کی سنت قبلیہ کی نیت کی اور دو رکعت پر التحیات تو پڑھ کر درود شریف پڑھا، اور بالفرض اگر بھول میں بھی سلام پھیر دیا یا قصدن جان بوجھ کر بھی پھیرا تو دو رکعت یہ نفل ہو جائیں گے، نماز توڑنے کا گناہ نہیں ملے گا، نہ نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہوگی۔ جبکہ ظہر کی چار سنتوں میں دو پر سلام نہیں پھیر سکتے، پھیریں گے تو گناہ گار ہوں گے، جان بوجھ کر پھیریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اگر بھول میں بھی پھیر لیا یا جان بوجھ کر پھیرا، بہرحال ہر صورت میں چار رکعتیں اب دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائیں گے۔ تو ان کے احکام میں فرق، عشاء کی سنتیں بھی اگر چار کی نیت کی اور دو پر سلام پھیر دیا تو جائز ہے، مثلا جماعت کھڑی ہو گئی، آپ نے دو رکعت التحیات میں بیٹھے ہیں یا دوسری رکعت میں کھڑے یا پہلی رکعت میں کھڑے اور آپ کو احساس ہو گیا کہ جماعت تو ہونے والی ہے، تو اب دو پر سلام پھیرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، ہو جائے گی نماز، سنتیں نہیں ہوں گی لیکن یہ دو رکعت نفل ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم على محمد